بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. اذا السماء انشقت, جب آسمان شق ہو. وأذنت لربها وحققت, اور اپنے رب کا حکم سنے اور اسے سزاوار ہی یہ ہے. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ, اور جب زمین دراز کی جائے. وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ, اور جو کچھ اس میں ہے ڈال دے اور خالی ہو جائے. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ, اور اپنے رب کا حکم سنے اور اسے سزاوار ہی یہ ہے. یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ. اے آدمی, بے شک تجھے اپنے رب کی طرف ضرور دوڑنا ہے, پھر اس سے ملنا. فأما من أوتي كتابه بيمينه, تو وہ جو اپنا نامہ اعمال دہنے ہاتھ میں دیا جائے. فسوف يحاسب حسابا يسيرا, اس سے عنقریب سہل حساب لیا جائے گا. وينقلب إلى أهله مسرورا, اور اپنے گھر والوں کی طرف شاد شاد پلٹے گا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره, اور وہ جس کا نامہ اعمال اس کی پیٹھ کے پیچھے دیا جائے. فسوف يدعو ثبورا, وہ عنقریب موت مانگے گا. ويصلى سعيرا, اور بھڑکتی آگ میں جائے گا. انه كان في اهله مسرورا, بے شک وہ اپنے گھر میں خوش تھا. إنه ظن أن لن يحور, وہ سمجھا کہ اسے پھرنا نہیں. بلى إن ربه كان به بصيرا, ہاں کیوں نہیں, بے شک اس کا رب اسے دیکھ رہا ہے. فلا أقسم بالشفق, تو مجھے قسم ہے شام کے اجالے کی. والليل وما وسق, اور رات کی اور جو چیزیں اس میں جمع ہوتی ہیں. والقمر إذا اتسق, اور چاند کی جب پورا ہو. لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ, ضرور تم منزل بمنزل چڑھو گے. أَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ, تو کیا ہوا انہیں ایمان نہیں لاتے. وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ, اور جب قرآن پڑھا جائے سجدہ نہیں کرتے. بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ, بلکہ کافر جھٹلا رہے ہیں. وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ, اور اللہ خوب جانتا ہے جو اپنے جی میں رکھتے ہیں. فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ, انہیں دردناک عذاب کی بشارت دو. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. مگر جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے ان کے لیے وہ ثواب ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا.